NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, het kabinet kondigt over een paar uur wat versoepelingen aan, maar krijgt het zo de geest weer in de fles? Wil het dat eigenlijk wel? Burgemeesters gedogen burgerlijke ongehoorzaamheid en het kabinet zelf staat ook niet te springen om handhaving. Zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 35.521 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 2100 meer dan gisteren en het is het hoogste aantal ooit. Tegelijkertijd blijft de ziekenhuisbezetting dalen. In totaal liggen nu 1289 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 335 op de IC. Het is voor het eerst sinds 1 november dat er minder dan 1000 mensen met corona op de verpleegafdeling liggen. Niet-essentiële winkels mogen vanaf morgen toch bezocht worden zonder eerst een afspraak te maken. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet het daarover eens is geworden. De winkels mogen tot 5 uur open blijven, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Eigenlijk zoals het was in november met die avondlockdown. Er zullen wel wat beperkingen zijn, zoals het maximaal aantal mensen per vierkante meter. In de wat kleinere winkels dus minder mensen. En dat je mondkapjes op moet in de winkels. Maar voor de rest mogen ze open. De horeca- en cultuurinstellingen moeten waarschijnlijk nog wel dicht blijven. Vanavond geven premier Rutte en minister Kuipers een coronapersconferentie. 15 gemeenten in Zuid-Limburg geven morgen de ruimte aan horeca- en cultuurinstellingen om de deuren te openen. Het water staat ondernemers aan de lippen, zeggen de gemeenten. Onder meer omdat het publiek uitstapjes maakt over de grens. De gemeente Amsterdam verwacht dat horecaondernemers en cultuurinstellingen zich aan de coronaregels blijven houden en dus dicht blijven. Amsterdam voert geen gedoogbeleid, zegt burgemeester Halsema. Ook zij hoopt dat de horeca- en cultuursector snel weer open kan. De Britse premier Johnson heeft koningin Elizabeth excuses aangeboden voor een feestje in zijn ambtswoning dat in strijd was met de coronamaatregelen. Het feestje was op 16 april vorig jaar, een dag voor de begrafenis van prins Philip. De koningin hield zich streng aan de regels en zat bij de uitvaart van haar man alleen in de kerkbanken met een mondkapje op. Tennisser Novak Djokovic moet zich vanavond laat Nederlandse tijd melden bij de Australische Immigratiedienst. Vanmorgen trok de Australische minister van Immigratie het visum van Djokovic in. De tennisser zou het land 3 jaar niet in kunnen. Djokovic ging in beroep. De zaak wordt waarschijnlijk zondagochtend behandeld, zegt correspondent Meike Weijers. Tot die tijd mag hij nog 1 nacht op zijn logeerplaats verblijven vannacht. Maar dan morgen om 8 uur moet hij zich melden bij de immigratiedienst. En daarna moet hij ook weer terug in het quarantainehotel waar hij al een paar nachten heeft doorgebracht. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. De Australian Open begint komende maandag. De Russische veiligheidsdienst FSB zegt hackersgroep Refill te hebben ontmanteld. Leden van de groep zijn in Rusland opgepakt en bezittingen zijn in beslag genomen. De arrestaties gebeurden op verzoek van de Verenigde Staten. De hackersgroep wordt verdacht van duizenden ransomware-aanvallen waarbij bestanden van bedrijven worden gegijzeld tot er grote bedragen losgeld worden betaald. De VS verdenkt Rusland ervan daarbij betrokken te zijn. Het Kremlin heeft dat altijd ontkend. Het nieuws komt op het moment van oplopende spanningen tussen de VS en Rusland vanwege de situatie bij Oekraïne. Het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist. De temperatuur daalt tot 4 graden in het noorden en onder het vriespunt in het zuiden. Morgen grijs, het wordt 6 graden 's middags, staat weinig wind. De dagen daarna weinig verandering. Dankjewel voor verkeersinformatie naar Jolande van der Velden. Er staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. De meeste files leveren niet zo gek veel vertraging op. Wat meer drukte bij Amsterdam, dat komt door een vrachtwagen met pech op de A10. Tussen Landsmeer en Zeeburg ruim 5 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de Ring Zuid tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. Ook bij Breda nog steeds wat meer vertraging. Op de A16 vanuit Antwerpen tussen de grens en knooppunt Galder zo'n 10 minuten. En ook 10 minuten tot slot op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij knooppunt Galder. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen. Je staat erachter en je wacht. Dat zijn altijd de meest verschrikkelijke momenten. Die paar minuten voordat je het podium op mag. Maar dan gaan die deuren zwaaien open. En dat is ook wel een heel erg mooi moment. Gewoon omdat dat warme publiek zit hier. Ja, het is echt ons Concertgebouw. Zo voelt het. En iedereen is gewoon zo trots dat Nederland zo'n fantastische concertzaal hier heeft. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. NPO Radio 1. Avro Tros. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken begrijpen wel dat burgemeesters oogluikend toestaan dat horeca en winkels opengaan. Een wonderlijke mix van maatschappelijk ongenoegen en bestuurlijke buigzaamheid in aanloop naar de persconferentie vanavond. Pieter Elbers, KLM-topman, krijgt geen nieuwe termijn, komt hard aan binnen KLM, maar in Frankrijk gaat de vlag uit. En in feit of fictie een nieuwe lood aan de stam van twijfelachtige coronamedicijnen, namelijk Viagra. Kan Viagra helpen een ernstige corona-infectie te overleven, zoals een Britse verpleegkundige beweert? Dat zoeken we uit. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert de Bruin op vrijdag 14 januari. Wat is er vandaag? Nou, het heeft even geduurd, maar na de winkeliers en horecaondernemers komt nu ook de cultuursector in verzet. Sanne Wallis de Vries kondigde vanmorgen op deze zender aan actie te willen voeren in alle landelijke theaters. En ik hoop dat we een eenmalige soort pop-up situatie kunnen creëren. Dat er overal in het land op hetzelfde moment wordt opgetreden. Maar ik weet dus niet of het gaat lukken. Dus ik vertel je nu alleen nog maar mijn plan. Ik weet niet of het gaat lukken. Ja, dat wilden ze in eerste instantie morgenavond al doen, maar dat was net wat te kort dag. Komende woensdagavond moet het nu gaan gebeuren. En Sanne Wallis de Vries heeft inmiddels hulp gekregen van Theater de Kleine Comedie en acteur Diederik Ebbingen. Welke theaters en artiesten allemaal nog meer mee gaan doen, dat wordt later bekendgemaakt. Ze zit vanavond bij Dit is M. Ah, oké. En Italiaanse politieagenten zijn woest omdat ze roze mondkapjes moeten dragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dozen vol roze mondkapjes naar alle politiebureaus gestuurd, maar de agenten weigeren ze te dragen. Dat is toch mooi? Nou, ze vinden het vloeken bij het uniform. De kleur past niet goed bij het uniform en volgens de politievakbond doet roze zelfs afbreuk aan het gezag. Ze willen witte, zwart of hooguit blauwe mondkapjes dragen. Ja, het zijn toch modebewuste mannen daar in Italië. Ja, zeker. Oké. Ja, wat Rutte en Kuipers vanavond ook zeggen, in wat voor vernieuwde vorm dan ook, zal vermoedelijk niet goed genoeg zijn. Al dagen zwelt de onvrede aan, er lijkt een grens bereikt. Versoepelen en snel een beetje, anders doen we het zelf wel. Ondernemers, winkels, podia, horeca, ze zijn het zat. We gooien een pijltje op de kaart, dit is Zaandam. Hoor je dat toch wel sportschool en kappers nu weer open mogen en de horeca nog niet. Ja, het blijft treurig. Wat kun je er tegen doen? Met z'n allen open gaan. Is dat de oplossing voor nu? Boetes riskeren, al zal de burgemeester daar misschien toch nog wel wat coulanter in zijn. Om het gesprek in ieder geval in eerste instantie aan te gaan. Je kan inderdaad zeggen, kom, we gaan lekker nu met z'n allen eventjes voor een dagje open. Hè, wat ze nu in Valkenburg gaan doen. Ja, ga je daarmee de wedstrijd winnen? Dat is nu even de vraag. Geen optie voor jullie? Wellicht wel, maar dan gaan we dat samen doen. Wordt er over gesproken? Er wordt zeker inderdaad over gesproken. Er wordt zeker ook gesproken met de burgemeester hierover. Ja, wat moet ik ervan vinden? Het is een lastige vraag. Alle mening over. Ja, gewoon klote. Ik kan er niet heel veel verder over zeggen dan gewoon kut. Ze doen iedere keer maar de horeca dichtgooien. Ja, ik vind wel, als de niet-essentiële winkels weer open mogen, dan vind ik ook dat de horeca gewoon weer open mag, klaar. Dus ja, het liefst gooi ik alles open, maar dat is niet aan ons. Ga je niet doen? Ik zou het niet doen, nee. Stel, er komt er wel eentje langs, dan heb je wel een probleem. De burgemeester heeft van de week gezegd van ja, alleen op excessen handhaven we hier. Dus... Ja, nou, ik weet het niet. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Het risico wil je niet lopen? Het risico zou ik niet willen lopen, nee. Nee, de boetes die uitgedeeld zijn, die waren al veel te hoog. Dus stel, ze zeggen nu wel van, nou, we gaan er niet op handhaven, maar dan komt er wel straks eindje langs en dan ben je wel de lul. Heb je boetes gehad? Wij niet. Nee, wel hier op de Dam, wel aan verschillende zaken al, maar wij zelf niet. Nee. Hoe hoog waren die? Hier één tent geweest die al 25.000 euro boete heeft gehad. Ik ben restaurantmanager bij een van de zaken hier op de Dam. Hoe heb jij deze week ervaren? Stressvol. Ja, ik heb vanochtend ook weer gehuild. Ja, zoveel doet het met me. En op sociaal gebied vind ik het ook heel lastig. Ik zie nu bijna niemand. En met mijn werk zie ik heel veel mensen. En ik heb gewoon weinig contacten. En dat vind ik ook wel stom. Wat voor verwachtingen had je? Nou, ik heb eigenlijk altijd goede hoop. Maar ik had wel verwacht dat het toch wel ging gebeuren. Opengaan. Ja, een klein beetje. Ja. Ja, toch een beetje gewoon iets tastbaars voor ons. Of dat we ergens naartoe kunnen werken. De burgemeester had gezegd, wij excessen, dan gaan we handhaven. Vanuit de overheid is dat niet wat ze willen. Dus ik denk dat dan ook de burgemeester toch niet daarvoor gaat. Dat vind ik wel, dat je als één land daar moet voor gaan. En niet als een plaats. Ja, in Zaandam was dat onze verslaggever Joris Kreugel. Al voor de persconferentie, Lammert, is er opstand. Ja, en in ieder geval gaat morgen de horeca al open in Zwolle en Deventer, Enschede, Nijmegen, Goes, Zutphen, Bergen op Zoom, Tebergen, Oosterwijk en Gorkum. In Valkenburg zijn de horeca en winkels vandaag al open en in nog 14 andere gemeenten in Zuid-Limburg mogen horeca en cultuurinstellingen morgen tussen 10 en 8 uur 's avonds open. Ja, het maakt dus niet uit wat er vanavond wordt aangekondigd. Ja, wat er wordt aangekondigd is waarschijnlijk winkelen mag, maar met een beperkt aantal klanten in de zaak. Meer mogelijkheden voor sportscholen, mbo, hoger onderwijs weer open, maar geen theaters, geen musea, geen podia en dus geen horeca open. Goedemiddag, Paul van Lange. Goedemiddag. Meneer van Lange, u bent hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit. Ja, al een paar dagen klotst de onvrede en de boosheid tegen de muren. Kunt u er nou de vinger op leggen wat exact die boosheid triggert op het moment? Ja, ik denk dat er in eerste instantie gaat het natuurlijk om een economisch belang. En dat is zodanig ernstig dat dat voor sommige horecagelegenheden eigenlijk een kwestie van overleven is en dus daarom heel belangrijk is. Maar daarnaast, wat die ergernis en die irritatie en die onvrede met name ook verklaart, is sociale vergelijking. In feite was het met name bij de horecagelegenheden langs de grens met Duitsland en met België. Daar zie je met name de grootste onvrede. En ook al vrij snel eigenlijk. Dus dat speelt al een tijdje. En daar komt nu nog weer bij dat die onvrede ook nog weer wordt versterkt. Omdat het niet al nu eigenlijk alleen zo is dat de horeca en de cultuursector, zoals dat misschien wordt ervaren, worden gepakt, zeg maar. Om het even plat te zeggen. In vergelijking met bijvoorbeeld de sportscholen en andere sectoren. Dus wat dat betreft, als je denkt in termen van sociale vergelijking, dan vraagt men eigenlijk twee keer zich af, waarom wij? Ja. En is het ook niet zo dat mensen op zoek zijn naar de logica in de maatregelen? Dat ze denken van ja, de ziekenhuiscijfers die dalen, andere dingen mogen wel open. Ja, dat is wat deze corona heeft geleerd eigenlijk, is dat als de urgentie hoog is en je meet met één meetlat en je gaat voor alle sectoren, dan zijn mensen heel bereidwillig en heel coöperatief. Maar in dit geval, ja, is de urgentie lijkt echt niet zo hoog te zijn. We zien ook elke keer dalende cijfers wat betreft die ziekenhuisopnames. Dus die dalende cijfers, dat geeft ook aan voor mensen om dat te interpreteren dan dat de toekomst waarschijnlijk rooskleuriger wordt. En ja, dat maakt het wel extra moeilijk voor mensen om daar begrip voor op te brengen. Ja, nou zwelt het al een tijdje aan, dat gevoel van onvrede. Wanneer zag u een kantelpunt? Nou, eigenlijk in het begin van deze week. Omdat men toch een beetje zich voorbereidt op deze week. En ook weet dat de persconferentie eraan komt. Dus men weet ook dat de woorden nu extra van belang kunnen zijn. Maar ik had de indruk dat met name afgelopen maandag, die onvrede begon te leven. Ja, en dan krijg je een situatie van waar we nu in zitten. Feitelijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Je moet dan wel een stapje maken van je denkt, nou, ik ben het er niet mee eens, ik ben het zat. En dan gooi ik ook de kont tegen de krib. Of in dit geval, ik gooi de winkel open of ik gooi het terras open. Daar zit natuurlijk een stukje tussen. Wat ik heel uniek vind aan deze situatie is dat de mensen die vlakbij hen wonen en die met hen te maken hebben, burgemeesters onder andere ook, daar lijkt toch wel heel veel begrip te zijn. En dat kan best gevoed zijn door allemaal individuele verhalen en waardoor burgemeesters empathie hebben gekregen ook met deze sector. En daardoor is ook een klein beetje samen optrekken en komen tot acties die eigenlijk heel bijzonder zijn voor Nederland. Die we eigenlijk nooit zo vaak hebben gezien dat er een burgerlijke ongehoorzaamheid is samen met de burgemeesters. Nou, sterker nog, het lijkt wel alsof de burgemeesters de helden zijn van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik zie vanmiddag een stukje in de Gelderlander en daar volgens burgemeester Daan Prevot door de straten van Valkenburg. Zie hem lopen als een veldheer door de straten. Links en rechts terrassen vol mensen die applaudisseren, naar hem zwaaien en af en toe luidkeels hun dankbaarheid uiten. Dat is de gezagsdrager. Ja. Ik vind het een hele bijzondere situatie en eigenlijk ook heel apart. Ik vermoed, eerlijk gezegd, maar dat is maar een vermoeden. Want je weet natuurlijk helemaal niet hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar je zou vermoeden dat het echt in de sfeer blijft van een demonstratie. En dat een eenmalige actie is. Maar misschien is het ook wel zo dat deze acties toch nog wel enige invloed hebben in de komende dagen tot aan 25 februari. Want ik begreep dat 25 februari dat dan het moment is waarbij de horeca, waarbij er misschien een versoepeling is in de horeca bijvoorbeeld. Ja. Wie weet. Ik vind dat moeilijk om dat te voorspellen. Maar ik vind het wel een hele bijzondere situatie als je ziet dat er opeens, wat dat betreft, echt een tegenstelling is in de maatschappij. Ja, een bijzondere situatie. Joost Vullings, onze politiek commentator in Den Haag. Dat moeten ze natuurlijk voelen daar binnen het nieuwe kabinet. Er is alweer wat veranderd vandaag in de loop van de dag. Als het gaat om de winkels, zijn ze dan toch erg gevoelig voor de druk? Ja, dit kabinet is eigenlijk, of dit, hè, inmiddels het nieuwe kabinet, maar in ieder geval de politiek, is sinds het begin van de coronacrisis toch altijd best wel gevoelig gebleken voor lobby's. En ja, de druk is nu enorm hoog. En dan zie je toch dat ze weer een stapje verder gaan dan wat ze eerst besloten hadden. Mm-hmm. Ja, nee, zeker, druk helpt. Ja, ja, en dan is het nog maar, hoe ga je daar exact mee om? Want we hebben die onvrede in het land en het kabinet lijkt niet per se heel ongelukkig met winkeliers die opengaan of horeca die de tent los wil gooien. Laten we even luisteren naar onze nieuwe minister van Justitie, VVD'er Dylan Jazoukus. Het is aan het lokaal gezag, de burgemeester natuurlijk, om daar lokaal mee om te gaan. Hè. Dat schrijven wij niet vanuit Den Haag voor. Maar laat ik wel zeggen, dat heb ik hier vorige keer ook gezegd. Ik begrijp echt de emotie en de frustratie van de ondernemers. En dat is, het is nog veel meer dan dat, dus dat begrijp ik heel erg goed. Ja, zij begrijpt het heel erg goed. Dan hebben we ook nog minister van Binnenlandse Zaken Bruin Slot. Die zegt ook dat ze begrip heeft voor burgemeesters die eigenlijk een oogje dicht willen knijpen voor ondernemers die de coronaregels overtreden. Joost, ik vind het dan best wel ingewikkeld worden. Ja, ja. Zij kondigen regels af. En dan zeggen de burgemeesters, hoeft niet. En dan zeggen ze, vinden we eigenlijk ook wel goed. Ja, nou ja. Het zal de laatste zijn die voor een sterk gezag gaat pleiten, maar ja. Ja, nee, dat zou je verwachten van een minister van Justitie die zou zeggen van regels zijn regels en er moet gehandhaafd worden. Maar ja, het kabinet voelt de stemming in het land ook aan en ziet ook in dat er veel frustratie zit en heeft daar begrip voor en denkt, misschien een paar van die acties, daar moeten we daar maar niet te hard tegenin gaan, want dan nemen de frustraties nog meer toe. En het zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld Dylan Jessicus, de minister van Justitie, is natuurlijk ook een VVD-minister. Heel hard tegen ondernemers ingaan is misschien ook niet helemaal wat ze wil. Ja, en daarnaast, het zijn twee nieuwe ministers. De nieuwe minister van Justitie, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. En die zijn ook afhankelijk inderdaad van het lokale gezag als het aankomt op handhaving. Daar werken ze mee samen. Dus als het kabinet nu als een dolle tekeer zou roepen, er moet gehandhaafd worden, dan hebben ze en een gefrustreerde bevolking en ze hebben ruzie met de burgemeesters. En ik denk dat het kabinet dat in de eerste week niet wil. Oké, maar dan moet straks wel op de persconferentie minister Kuipers, de nieuwe minister Kuipers, die moet samen met premier Rutte dan maatregelen afkondigen. En dan hangt daar meteen al zoiets omheen van, kijk maar wat je ermee doet. Nou, ik denk dat de argumenten die vaak in zo'n persconferentie worden gebruikt is natuurlijk, je kent het wel, Suzanne, dit moeten we samen doen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als we nog even doorzetten, dan zijn we er doorheen. Ja, het kabinet doet dan vaak toch een soort moreel appel op ons allemaal. Van mensen, doe alsjeblieft mee. Het is in het belang van jezelf en van de mensen om je heen. De redenering is in Nederland nooit geweest. De argumentatie van hou je aan de regels, anders krijg je een knuppel in je nek. Dat hebben we nooit gehoord in Nederland. Ja, dat komt ook voor. Maar ik denk dat als je naar Frankrijk of naar Duitsland gaat of naar Spanje gaat en je vertelt hoe het er hier aan toe gaat, denk dat die mensen helemaal in een deuk liggen van jemig, wat gaat dat eigenlijk soepel bij jullie? Dus het is typisch Nederlands. De bestuurslagen moeten het met elkaar eens zijn. Daar wordt gepolderd. Er wordt een beetje gepolderd met de bevolking. En ze hopen ze denk ik nog een paar weken te rekken. En dan hopen ze waarschijnlijk dat er meer mogelijk is. Want we zitten een beetje op een moeilijk punt. Dat merkt je ook wel een beetje aan de deskundigen van het OMT. Ze willen eigenlijk nog 1-2 weken hebben om zeker te weten wat doet Omicron nou met de Nederlandse bevolking. He, als we zo maar zeggen 1000 mensen ziek worden, hoeveel daarvan belanden in een ziekenhuis? En als je dat goed weet, dan kan je ook heb je de modellen goed. Mm. En dan kan je wat betere besluiten nemen. En dat moment is er eigenlijk nog niet. Het is eigenlijk, je zou gek kunnen zeggen, dit moment is voor het kabinet en voor de medici net iets te vroeg. Terwijl de samenleving snakt naar openheid. Precies, Lammert? Ja, want jij zegt 1-2 weken, meneer Van Lange. U zegt 25 februari. Waar gaat dit eindigen de komende weken? Hoe gaat dit worden opgelost? Ik dacht dat het 25 januari was. Maar ik vind het eigenlijk heel apart dat er in Nederland dat er eigenlijk met verschillende monden wordt gepraat vanuit Den Haag. Vanuit de communicatieoogpunt is dit eigenlijk bijzonder warrig. Voor een ontevreden groep waar heel veel onvrede heerst. En eigenlijk niet eens alleen bij de horeca, maar ik denk ook bij mensen die graag gebruik maken van de horeca. Dus er zijn er best veel. Die dit eigenlijk heel moeilijk vinden te begrijpen. En dan ook nog dat die communicatie warrig is. Dat maakt het allemaal erg lastig, denk ik, voor de komende dagen. Ik dank u wel. Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dank ook Joost Vellings in Den Haag. Dan gaan we verder. Topman Elbers van KLM die krijgt geen nieuwe termijn. En dat wordt in Frankrijk met gejuich ontvangen. Dat ziet voormalig Frankrijk-correspondent Stefan de Vries. We spreken hem zo. Voor het verkeer naar Jolanda. Een ongeluk nu op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De vertraging is nog beperkt tussen Afrit de Bilt en Knoppen Lunette 5 kilometer. Maar er zijn 2 rijstroken dicht. terug naar de zitplaatsen. Blondie was dat. I'm always touched by your presence, dear. Terwijl KLM op zoek is naar een nieuwe baas, Pieter Elbers krijgt geen derde termijn, spreken Franse media van een overwinning voor Air France. Stefan de Vries, Frankrijk-kenner, voormalig correspondent daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Stefan, weer een slag gewonnen. Zo wordt er gekopt in Frankrijk. Dat is ook echt de teneur? Ja, zo wordt het wel gepresenteerd inderdaad. Dat Ben Smith, de CEO van de groep Air France KLM, gewonnen heeft. Dat hij erin geslaagd is om Pieter Elbers de deur uit te werken. De twee mannen konden het nooit zo goed met elkaar vinden sinds Smith de CEO werd van de groep. Zo wordt het gepresenteerd nu in de Franse media. In de Nederlandse media las ik dat Pieter Elbers geen derde termijn zal aannemen en besloten heeft om te stoppen. Maar ja, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille in feite. Ja. Ja, uiteindelijk krijgen de Fransen hun zin, zou je kunnen zeggen. Lammert, de verhoudingen tussen KLM en Air France, die werden er niet beter op door die persconferentie van toenmalig minister Wopke Hoekstra. Wanneer was het? 3 jaar geleden? Ja, inderdaad. Eind februari 2019 kwam Wopke Hoekstra toen dus als minister van Financiën totaal onverwacht live op televisie om het land te vertellen dat de overheid haar belang in KLM vergrootte. Het kabinet kocht toen 12,68% van de aandelen. Uiteindelijk werd dat 14%. En de koop werd als noodzakelijk gezien. Er werd benadrukt dat de aankoop van groot belang was voor de Nederlandse economie. En in Jinek vertelde Hoekstra 's avonds ook dat het kabinet niet tevreden was over de ontstaande machtsverhoudingen. We hebben in ieder geval de conclusie getrokken dat je je zorgen zou moeten maken over de toekomst. Schiphol is ontzettend belangrijk voor die middelgrote, hele open economie die wij met elkaar hebben. Wij verdienen heel veel geld met zaken doen met het buitenland. En als je de film terugdraait, dan zie je dat verschillende kabinetten wel aandacht hebben geprobeerd te vragen voor die Nederlandse positie. Maar dat de machtsverhoudingen in de top toch langzaam maar zeker verschoven zijn. Ja, en Stefan de Vries, sinds die dag zon Air France op wraak. Ja, eigenlijk, Hoekstra zegt, als je de film terugdraait, nou, laten we het even doen, dan zie je eigenlijk vooral een Franse film noir. Want ten eerste is de investering die Nederland toen deed in Air France KLM, daar is eigenlijk weinig meer van over, minder dan de helft nog. Dus het is ook nog eens weggegooid geld geweest. Maar ten tweede, Hoekstra deed dit volledig buiten de rug om van het Franse ministerie van Financiën, van zijn ambtsgenoot Bruno Le Maire. Die moest het vernemen uit de media. Die waren echt ziedend op dit, wat toch echt een vuile streek werd gezien in Parijs. En sinds die tijd bood het het niet. En ik denk dat Parijs nu zoete wraak heeft genomen met het vertrek van Elbers. Want zo wordt het ook in de Franse media gepresenteerd vandaag, dat Ben Smith deze manoeuvre heeft kunnen uithalen met de steun van de Franse regering. Ja, het is altijd een beetje duwen en trekken geweest tussen die twee, hè? Ja, het is eigenlijk nooit echt een succes geweest. De cultuurverschillen tussen Air France en KLM zijn heel groot. In Nederland is het gepresenteerd in 2004 alsof het een fusie was van Air France en KLM. Nou, het was natuurlijk gewoon een overname. Bijna 20 jaar geleden ging het heel slecht met KLM. Air France heeft KLM echt gered. Maar zodra die fusie eigenlijk in kannen en kruiken was, ging het steeds beter met KLM. KLM heeft grote hervormingen doorgevoerd, is winstgevend, is eigenlijk de geld motor van de groep. En dat zet weer kwaad bloed in Amsterdam, waar ze vergeten zijn dat zonder Air France KLM waarschijnlijk helemaal niet meer bestaan had. En sinds die tijd rommelt het gewoon. Je ziet het ook in de groep zelf. Ik hoor soms verhalen van stewardessen en piloten van Air France die dan niet de KLM-collega's groeten. Er zit gewoon heel veel onmin en eigenlijk is er nauwelijks een echte synergie. Nu zullen de directies van de twee bedrijven het waarschijnlijk tegenspreken. Maar ja, het feit dat Elbers nu uitgewerkt wordt, toont wel aan dat die fusie of overname door Air France niet echt een succes is geweest. Ja, tot op heden. Ja, dan heb je het over een soort luchtvaarthuwelijk, maar ze kunnen er ook niet zo makkelijk vanaf, hè? Nee, zeker niet. KLM is natuurlijk gewoon een Frans bedrijf. Dat zullen heel veel mensen treurig vinden. In Nederland is dus een soort nationale religie van de blauwe zwaan die we moeten beschermen. Maar ja, die blauwe zwaan heeft al lang zijn zwanenzang gezongen. Er is ook met de coronacrisis enorm veel geld naartoe gegaan. Het is de vraag of de Nederlandse belastingbetaler dat geld ooit terugziet. Ik vrees van niet. We moeten toch nu echt gaan vrezen voor de toekomst van KLM. Air France zal een nog grotere stempel gaan drukken op de groep. Gaat hij ook een beetje sturen op wie Elbers moet opvolgen? Nou, headhunters zijn al een paar weken op zoek naar een opvolger van Elbers. Er zijn nog geen namen die gelekt zijn. Maar ja, het is heel vanzelfsprekend of logisch dat Benjamin Smith alles zal proberen om hier een stroomman neer te zetten. Iemand die doet wat hij bedenkt en vooral niet al te lastig is. Dus kijk, dat het personeel van KLM nu zeer teleurgesteld is, geschrokken. Ik hoorde zelfs ook stewardessen die huilden. Ja. Dat is begrijpelijk. Ja, ze moeten vrezen voor de toekomst van in ieder geval de Nederlandse kant van KLM. De groep zal blijven bestaan met mogelijk minder activiteiten vanuit Schiphol. Maar goed, dat staat ook al in het nieuwe coalitieakkoord. Hè? Minder vluchten op Schiphol. Ja. En dit is dan een van de mogelijkheden om die doelstellingen te bewerkstelligen. Okay. Ten koste weliswaar van KLM. Ja. Stefan de Vries over de film noir. Het mislukte, nou ja, in ieder geval niet al te lekker lopende huwelijk tussen KLM en Air France. Dankjewel. Kijk naar Denemarken, dan weet je wat ons over een paar weken te wachten staat. Dat zeggen deskundigen, dus we kijken zo naar Denemarken. Daar gaat maandag iets meer open dan hier. Is het ziekteverzuim een echt probleem, maar zijn ze wat minder chagrijnig? NPO Radio 1. Goed nieuws is hier, Lot Lewin. Niet-essentiële winkels mogen vanaf morgen toch bezocht worden zonder eerst een afspraak te maken. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet het daarover eens is geworden. De winkels mogen tot 5 uur open blijven. Straks om 7 uur is er weer een persconferentie. De coronavaccins van AstraZeneca en Janssen kunnen mogelijk een zeldzame ontsteking in de ruggengraat veroorzaken. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA waarschuwt voor deze bijwerking. De ontsteking kan onder meer slapheid in armen of benen veroorzaken en problemen met de blaas en de darmen. Hoe groot de kans is op deze bijwerking is niet bekend. De Britse premier Johnson heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan koningin Elizabeth voor 2 feestjes in zijn ambtswoning, een dag voor de uitvaart van prins Philip, toen er strenge coronamaatregelen van kracht waren. Premier Johnson staat al dagen onder druk om af te treden vanwege andere feestjes in coronatijd. En voetbalclub NAC Breda is gekocht door een Brabantse bouwondernemer. Volgens Omroep Brabant heeft ondernemer Karel Vrolijk vandaag het koopcontract getekend. Hij zou daarvoor 6 miljoen euro hebben betaald. Hij wil de begroting verhogen met als doel dat NAC binnen 2 jaar promoveert naar de Eredivisie. Lot, dankjewel voor het weer naar Gerrit Hiemstra. Ja, het is bewolkt. Mistig was het vandaag nauwelijks. In Zuid-Limburg komen wat opklaringen voor. En vanavond dan komt er een zwak frontje dichterbij. Vooral in het noorden kan dat wat regen of motregen opleveren. Zeker geen grote hoeveelheden. Nou, vannacht kan het weer wat nevelig of mistig worden. En in het noordoosten en noorden blijft de kans op wat lichte regen aanwezig. De temperatuur die varieert flink. Min 2 in het heldere Zuid-Limburg tot plus 5 in het noorden. En er is vannacht maar weinig wind. Morgen is er weinig verandering. Eerst bewolkt en mistig. In het noordoosten wat lichte regen. Vanuit het zuiden enkele opklaringen. En de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 5. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidoosten. Zondag is het 's ochtends droog. In de middag vanuit het westen wat regen. En de wind gaat dan toenemen, dus dan is mist sowieso geen probleem meer. En na het weekend is het eerst droog. Een toenemende kans op mist opnieuw trouwens volgende week. Tweede helft van de week weer wat toenemende kans op regen. Temperatuur rond het gemiddelde en voorlopig geen vorst. Oké. Weer niet schaatsen. Oké, Gerrit, dankjewel. We kijken nog even mee met Jolande van der Velden naar de weg. Het valt allemaal reuze mee vanavond. 30 kilometer staat er. Rond de 10 minuten vertraging heb je bij Breda op de A16 vanuit Antwerpen. En ook op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. Door een ongeluk op de A27 Almere-Gorkum zijn er 2 rijstroken dicht. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette blijft de vertraging beperkt. 5 minuten. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Nog 3 weken tot de winterspelen in Beijing met Omicron en politieke spanningen als extra ingrediënten. Straks is Bettine Vriesekoop, oud tafeltenniskampioen en China-deskundige hier. En we kijken vooruit. Ja, in Denemarken dan gaan maandag de theaters, bioscopen en musea wel weer open. Goed nieuws uit ons tussen aanhalingstekens voorland. Van deskundigen begrijpen we namelijk dat Denemarken stevast een week of 3 op ons voorloopt. En dat zou betekenen dat ze daar dan nu ook al tegen een ontwrichtende hoeveelheid ziekteverzuim oplopen door Omicron. Rudy Westendorp is hoogleraar oudere geneeskunde, woont in Denemarken, zat daar ook in het Deense OMT. Goedemiddag, meneer Westendorp. Goedemiddag. Eerst maar eens dat goede vanuit, nieuws. Groeten vanuit Denemarken. Ja, ja, nou, dank u wel. Ja. Een groeten vanuit een wat sompig Hilversum. Maar dan, ik wou eens even beginnen met het goede nieuws bij u. De theaters en de musea, die gaan bij u dus weer open. Ik neem aan dat mensen daar heel blij mee zijn. Ja, want de deden die klagen. Want kijk, we kunnen wel naar de kroeg en we kunnen wel eten. En, Wat klaagt u? Ook... ja, dus, dat, dus ja, snap de tweespalt vanuit met Nederlandse ogen, zeg ik, waar klagen jullie over? Ja, maar de Denen klagen hier. Van ja, we kunnen niet naar, laten we zeggen, de theaters. Maar die gaan volgende week weer open. En dat klopt. Dus een deel van de franje, want die zijn we dus twee maanden of zes weken tot twee maanden zijn we die kwijtgeraakt. Dus het nachtleven, dat blijft nog gesloten. Maar die andere franje, laten we zeggen, de cultuur, die gaat weer open. Nou, essentiële franje, volgens sommigen natuurlijk, de cultuur. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, zo wordt het ook wel ervaren. Ja. En als ik dus ook kijk naar Nederland, ja, daar zit Nederland ook weer om te smachten. Ja, dat begrijp ik. Ja, we hadden het hier net in de uitzending over het chagrijn in Nederland op dit moment. Wat kunt u zeggen over de sfeer in Denemarken en in het algemeen als het gaat om maatregelen en je daar al dan niet aan houden? Nou, de sfeer in het algemeen, er is... Kijk, ik heb het wel eens beschreven als van riemen vast. Het wordt een heftige vlucht met veel turbulentie en zo is het ook. Maar we landen keurig en we gaan ook weer, we starten ook weer op tijd. Je voelt coronadruk. Er zijn mensen in het ziekenhuis, maar veel minder dan in de vorige winterepidemie. Er zijn heel veel besmettingen. Maar de sterfte valt mee. Het land is niet ontwricht. Waar je wel echt de omicron-druk merkt, dat is bijvoorbeeld in de gezinnen. Mijn medewerkers die twee kinderen hebben en die brengen de omicron mee het gezin in. Een heel intensief testbeleid, PCR, quarantaine. Want je houdt je daar natuurlijk wel aan. Want je moet het wel op de een of andere manier binnen de perken houden. Dus er is wel, het is wel drukkend hoe je, laten we zeggen, de samenleving openhoudt. Maar dat lukt dus wel. Maar eigenlijk zegt u dus, qua ziekenhuisopnames hoeven wij ons in Nederland de komende drie weken geen zorgen te maken. Daar lijkt het op. Dat is in ieder geval de boodschap van Denemarken. En dat is ook de boodschap die ik zie in de andere landen. En dat heeft te maken met het feit dat het kritisch ziekmakende van het virus, dat je dus op de intensive care terugkomt, dat je dodelijk wordt getroffen, dat is beduidend minder dan Delta. Ik denk dat we die conclusie kunnen trekken. Maar het blijft natuurlijk wel een ziekte waardoor je in bed komt en af en toe ook meer hulp nodig hebt. Dus ontwrichtend is het wel. En gezien de hoeveelheid infecties, laat mij even een getal noemen, wij leven dus nu al 1,5 week met 20.000 tot 25.000 infecties per dag. Voor Nederland is dat dan 75.000 infecties. Ja, dat heeft ontwrichtende effecten op de samenleving. En als ik dan bijvoorbeeld al lees dat in Amsterdam de brandweer moeite heeft om zijn roosters te vullen, dat zijn typische omicron-problemen. En dat is een nieuwe vorm van problematiek van COVID, van corona, die we nog niet eerder gezien hebben. Nou, op welke manier hebt u daarmee te maken? Of merkt u dat er veel mensen uitvallen? U zegt, u ziet het bij u op het werk, dat mensen in één keer thuis moeten blijven. Maar kom je het ook tegen, als je iets geregeld wil hebben, dat er gewoon weinig mensen zijn om het werk te doen? Ik weet dat er dus bepaalde kritische diensten, die moeten dus... En we hebben wel eens, laat ik het zo vergelijken. We kennen heel goed dat er, laten we zeggen, mensen worden weggehaald van de gewone zorg naar de kritische zorg, bijvoorbeeld op de IC's. Nou, dat zie je dus nu in andere gebieden, in de hulp of in de hulpverlening, in de gemeente. Daar hoor ik wel geluiden dat dus nu ook moet gebeuren. Dat wil je de loketten openhouden, dan moet je dus mensen uit het andere, normalere, gebruikelijke, die systemen die daarachter zitten, moet je dus weghalen. En die moet je dus in de frontpositie zetten. Want anders dan kun je dat dus niet halen. Ja, het is wat improviseren met roosters. Hier wordt al gedacht over de quarantaineplicht misschien wat korter maken. Hoe is dat bij u daar? Nou, daar... Nee, dat, ik moet zeggen dat... Dus het feit dat je dan zegt, we gaan eigenlijk dat quarantainebeleid met elkaar, met het doel om elkaar niet te besmetten, dat we dat nu overhoop gaan halen, nee, dat horen we niet. Dat is eigenlijk toch de standaard van het Deense beleid. Wij zullen zorgen dat we elkaar niet besmetten. En dat maakt dus bijvoorbeeld voor die gezinnen waar ik het net al even over had, dat maakt het ook zo moeilijk. Want als je dus kinderen hebt op school en die brengen dat coronavirus binnen, of ze hebben dan vriendjes en die zijn coronabesmet, dan zit je eigenlijk met dat gezin zit je in quarantaine. Maar daar wordt eigenlijk, daar wordt wel over geklaagd, want het is heel moeilijk om dan je het hele dagelijkse leven juist gaande te houden. Maar daar wordt niet aan getornd. Ja. En ik denk dat dat toch, laten we zeggen, de pijler is waarom we het in Denemarken, ondanks dat, laten we zeggen, de samenleving open is, dat we het hier draaiende kunnen houden. Ja, want als je dat dus niet doet, dan ben je niet jarig. Nee, oké. Okay. Want dan wordt er wel op je gelet. Zoiets als de burgerlijke ongehoorzaamheid die hier nu enigszins viraal wordt, min of meer, dat ziet u niet daar om u heen. Nou, laat ik gewoon zeggen, als je dus een besmet mens tegen bent gekomen, meer dan, laten we zeggen, in het voorbijgaan, en je hebt daar dus niet maatregelen voor genomen, bijvoorbeeld jezelf te laten testen op de juiste ogenblikken of in quarantaine gaan, ja, dat wordt niet geapprecieerd. Nee, nee, sterker nog, ik bedoel, daar word je op aangekeken, daar word je op aangesproken. Okay. Zo ga je niet met elkaar om. Ja, is toch een beetje anders misschien dan hier. Nou is hier meneer Westendorp vanavond de persconferentie. Een beetje boel anders. Ja? Een beetje boel anders, ja. Wat vooral dan, toch, om daar nog even op in te gaan? Dat je elkaar op, laten we zeggen, dat gedrag aanspreekt. Ja. We gaan elkaar niet besmetten. Ja. Niks ervan. Oké, je bent streng. Dat klinkt ook heel streng, inderdaad. Oei, jee. Straks staat onze nieuwe minister Kuipers achter het katheder. Die heeft, die zal ons dan toespreken. Benieuwd. U bent benieuwd. Ja, wat hebt u nog een advies? Voor hem? Die verspreiding. Kijk, de Omicron, wat Omicron anders is dan Delta. We mogen blij zijn dat het minder ziekmakend is. Maar het verontrustende is dat het dus in een, ja, moordend, maar dat is het dus niet, maar in een heel snel tempo heel veel mensen kan besmetten. En dat heeft dus die ontwrichtende effecten die ik net benoemd heb, dat hebben we niet eerder gezien, want we hebben met name over die dodelijkheid, daar waren we het meest ongerust over. Het ontwrichtende alleen op de IC. En laten we zeggen, omdat we dat wilden bestrijden natuurlijk, gingen we in de lockdown. Maar nu gaan we het openmaken, maar dan krijg je iets nieuws. Dat, laten we zeggen, iedereen tegelijkertijd door de infectie te bed komt. Ja, en dat werkt niet als je de samenleving weer open wilt maken. Dus toch, u zegt rustig aan, in ieder geval daarmee. Rustig, ja, geleidelijk aan, laten we zeggen, de lockdown openmaken. Want er is absoluut reden om, laten we zeggen, het open te maken. Daar zijn de berichten voor. Maar doe het alsjeblieft nou niet te snel. En als het te snel gaat, moet je teruggeven. En als het goed gaat, ja, ga dan verder om de Nederlandse maatschappij weer open te maken. Want daar heeft het ook wel recht op. Rudy Westendorp, voormalig lid van het Deense OMT. Dank u wel. Straks feit of fictie hier, Lammert. En dan gaan we het over Viagra hebben. Ja, want een Britse verpleegkundige weet het zeker. Viagra heeft haar genezen van corona, maar klopt dat wel? Oké, dan zometeen dus in feit of fictie. Nu Vrouwtje. Happy New Year. De virus staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time. Tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De virus staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time. Tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje. Proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat. We het redden met horten en stoten. En dat we gaan praten, praten vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor, want daar heb je poe voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is tik maar door en je sluit je ogen ervoor. Groter dan ik, vrouwtje was dat. En we gaan naar Jolanda voor het verkeer. Op de A27 Almere richting Gorkum is nu alleen nog de rechterrijstrook dicht, maar dat levert toch 10 minuten vertraging op na een ongeluk. Het is langzaam rijden tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten over 4 kilometer. Feit. Feit. Of fictie. Dat gaat dus, Lammert, over Viagra. Ja, we kennen dat blauwe pilletje natuurlijk voor mannen met erectieproblemen. Maar volgens een Britse verpleegkundige in Good Morning Britain redde het haar leven toen zij met corona op de IC terechtkwam. It's quite a remarkable treatment you were given, to which you attribute your recovery. What happened? When I was intubated, I signed up for a study. I allowed my medical team to give me whatever it takes to get me better. So Viagra was the last resort. Ja, dan hadden we het eerder al over cannabis. Ja, inderdaad. En Viagra. Nou, zo komen we de pandemie wel door, zou je bijna zeggen. Nee, dit klinkt toch bijna te mooi om waar te zijn. Ja, ze was ziek, ze deed mee aan een onderzoek, kreeg uiteindelijk Viagra en daardoor heeft ze corona overleefd. Ja, inderdaad, een heel gek verhaal. Kan Viagra inderdaad een leven redden van een coronapatiënt? Lester Duperron, arts en hoofdredacteur van Dr. Media, vindt het in ieder geval opvallend nieuws. Het lijkt wel Viagra-maand, want onlangs was het natuurlijk ook al in het nieuws als het mogelijke behandeling tegen de ziekte van Alzheimer. Ja, die conclusie bleek toen nog te voorbarig. Maar is dat hier ook het geval? Volgens Duperron maakt deze casus meer kans. Soms lees je zo'n quote van een wondermiddel en dan liggen het medicijn en de aandoening zo ver uit elkaar dat je denkt, nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Zoals ik bijvoorbeeld had bij dat Alzheimer-verhaal. Maar nu, in dit corona-verhaal, denk ik van ja, als je weet hoe dat medicijn werkt, dan is het geen gekke gedachte dat er misschien enige werkzaamheid in zit. Nou, dat is een hoopvol begin. Ja, want ook Marcel Bouffie, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht, lijkt in eerste instantie wel wat te zien in de theorie van de Britse verpleegster. Zo kan het zijn dat de bloedvaten rondom de longen door corona niet helemaal optimaal functioneren. En daar kan Viagra bij helpen. Het idee is dan dat bij mensen met COVID er in de longen onvoldoende zuurstof zal worden opgenomen. En dat je dan, als je dan daar de bloedvaten daar ter plekke verwijt, dat je dan meer zuurstof kan opnemen. Maar dat is niet het hele verhaal, want het middel zou niet voor iedereen werken. Sterker nog, voor sommige patiënten zou het wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. Als je het standaard zou gebruiken, dat er ook wel echt wel, nou, zijn best wel forse bijwerkingen. En het zou ook zelfs averechts kunnen werken. Want als jij bijvoorbeeld al hartmedicatie gebruikt, al een lage bloeddruk hebt en je gaat er Viagra bij slikken, nou, dan kan je echt een groot probleem raken. Dan kan je gewoon veel te laag bloeddruk krijgen en buiten Westen raken. Dus er zit ook wel risico's aan verbonden. Oké, dus bij sommige patiënten levert het zelfs gevaar op. Ja, en die andere patiënten uit de studie van deze verpleegster, ja, daar weten we eigenlijk veel te weinig van, benadrukt arts Duperron. En stel dat zij een van de 100 patiënten is geweest die hebben deelgenomen aan het onderzoek en zij is het succesverhaal en de andere 99 zijn er alleen maar slechter van geworden. Ja, dan staat het natuurlijk opeens in een heel ander daglicht. En even een waarschuwing van Bouffie: don't try this at home. Het is in ieder geval geen middel wat je nu gaat aanraden voor mensen die een COVID-infectie hebben en gewoon thuis in de bank zitten, bij wijze van spreken, of thuis in bed liggen. Want daar gaan we het echt niks aan voor doen. Oké, even terug naar de beginstelling. Viagra kan een coronapatiënt op de IC redden. Is dat, Lammert, feit of fictie? Nou, hoewel het mogelijk is dat de Britse verpleegster er bovenop is gekomen door Viagra, is het zeker niet voor iedereen. En er is nog te weinig bekend om te zeggen dat dit het wondermiddel voor patiënten aan de beademing is. Dus vooralsnog fictie. Oké. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Nog 3 weken tot de winterspelen in China. Terwijl China Omicron probeert te beteugelen. En onze Nederlandse chef de mission, Carl Verheijen, in quarantaine zit op Sportcentrum Papendal. Over China, sport en politiek praat ik met oud-tafeltenniskampioen en China-expert Bettine Vriesekoop. Goedemiddag, van harte welkom hier in de studio. Ja, dit moet, mevrouw Vriesekoop, voor de sporters toch een zenuwslopende tijd zijn. Met dat virus en over 3 weken de spelen. Lijkt mij wel, ja. Dat, ik bedoel, ik zou er niet echt naar uitkijken om steeds maar weer al die testen moeten doen. En het lijkt wel Checkpoint Charlie, zeg maar, in die Olympische bubbel. En dat gaat natuurlijk ontzettend veel tijd en heel veel geduld vergt dat van die sporters. En daar moet je echt wel een beetje mentaal op voorbereid zijn, kan ik me zo voorstellen. Want ik vind normaal gesproken bij de Olympische Spelen is het al veel stress. Met natuurlijk, je moet ook door die poortjes met die detectieapparatuur en zo. Want ze zijn natuurlijk ook bang voor de veiligheid van sporters. En er komt hier nog eens een keer corona bij. Dus al met al wens ik ze veel sterkte daarmee. Ja, en dan ook nog eens de digitale veiligheid, hoorden we afgelopen week. Dat ze hun laptops en telefoons maar beter niet hun eigen spullen mee kunnen nemen. Ja. Omdat er dan meegekeken zou worden door de Chinese overheid. Ja. Hoe was dat voor u? Werd u in de tijd in de gaten gehouden? Ik werkte in China als correspondent van NRC Handelsblad. En ik deed dat altijd via een VPN-verbinding. Ja, god, er zitten er wat sloten op. Hè. Kun je ook binnen, maar het kost wel wat moeite. Je moet zien als dat je fiets neerzet en weet je. Ik zou zeggen van ja, als je je Olympische fiets meeneemt, dan mag je die gewoon zonder slot neerzetten. Hè? Ik bedoel, als je naar de Olympische Spelen gaat, dan hoef je niet vanuit te gaan dat je bestolen wordt. Nou, blijkbaar wel. En dat is ook weer niet naïef. Hè? Want China, als je ziet wat er allemaal gebeurt in China, hoe weinig privacy burgers hebben, dan zou je ook moeten vanuitgaan dat dat zou moeten kunnen. Maar de motivatie erbij en het feit dat de sporters dat zelf mogen bepalen, dat het eigenlijk maar een dringend advies is, dat vind ik een beetje moeilijk. En tegelijkertijd waarom? Denk, want dan moet je er zelf weer over nadenken. Ja, dat is toch, ja, zal ik het wel of zal ik het niet doen? Is er weer iets erbij? Ja, ik vind dat vreemd. Ik bedoel, is het nou gevaarlijk of is het nou niet gevaarlijk? Mm-hmm. En wie neemt dan de verantwoordelijkheid als daar iets mee gebeurt? Of als iemands data zijn gestolen of dat later misschien uitkomt? De motivatie erbij vind ik ook een beetje schimmig. Ik bedoel, trainingsschema's van Sven Kramer of welke andere sporters daar ook. Als de Chinezen daar zo benieuwd naar zijn. Toen ik nu nog aan de tafeltennissen was daar, zaten ze achter uw schema's aan? Nou, ze gingen mij bestuderen. Kijk, ik was in de tijd dat het nog geen echt internet was. Maar ik ging daar naartoe, ik ging in hun keuken kijken. En daar kwam ik toch niet echt in de hoofdkeuken. Dan kwamen ze vanaf de hoofdkeuken naar de bijkeuken om mij te bestuderen. En op een gegeven moment liep er ook een eigen Chinese Vriesekoop riepen rond. Okay. En hoe deden ze dat dan? Stonden ze met een notitieblokje aantekeningen te maken? Ja, nou, ze kijken gewoon. En ja, god, ik was een van de weinige Europese dames, vrouwen in die tijd die de Chinezen kon verslaan. Dat heb ik ook op een paar momenten zeker ook gedaan. Hè. Echt open kampioenschappen heb ik. Open Poolse, 2 Chinezen, open Fransen, 3 Chinezen in de top. Wat hebben ze van u geleerd dan? Ik bedoel te zeggen dat ik een van de weinigen was die aan die top stond als Westerse vrouw. En dat het ook niet zo moeilijk voor hun was om maar 1 vrouw te bestuderen. Voor ons is dat heel wat lastiger, want er zijn 350 miljoen top-Chinezen die elke dag trainen. Ja, dus het zou voor ons veel interessanter zijn om hun te volgen. Maar toch nog even, wat hebben ze dan van u geleerd in die tijd? Nou ja, goed. Hoe ze van mij moesten winnen natuurlijk. Ja. Lijkt me logisch, want zoals ik speelde... Dat ene hoekje waar u net niet bij kon. Nee, ja. Gewoon dat ik... wat ik wel en niet moeilijk vond. Hè? Bijvoorbeeld het midden. Hè? Dat midden spelen en dan naar de hoeken en dat soort dingen. En dat je vooral geen rallies met mij moest spelen. Ja. En op het moment dat ze dat wel deden... Je zegt dat nog met zo'n heerlijk triomfantelijke blik in uw ogen. Vindt u nog steeds lekker? Ja, zeker. Nou, als je tegen een Chinees wil winnen, dan moet je wel heel gedecideerd zijn. En er mag geen ruimte zijn. Oké, maar dit is al meteen een les. Ik denk ook al bijna een economisch-politieke les. Als je van een Chinees wil winnen. Zeker. Je moet heel goed je piketpaaltjes afbakenen. Dat zie je al in de sport. Nou ja, goed, ik heb tegen Chinezen gespeeld. En als de keren dat ik won, was ik heel veel van overtuigd. En kwam ik met het mes op tafel naar het net. En als je het ook heel consequent uitvoert wat je wil doen. En maar werkelijk geen 1 keer ervan afwijken. En dan heb je kans. Dat klinkt niet heel Nederlands. Nee, zeker niet. Nee, maar hebben Nederlandse mensen daar dan problemen mee? Als ze met China bijvoorbeeld onderhandelen of contracten op willen stellen? Ja, god, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar een contract stelt, dat weten we allemaal. Dat stelt niet zoveel voor. Dat is alleen maar een letter of intent. De Chinezen die hebben dan goede intenties. Maar daarna moet er nog heel erg veel aan de relatie gewerkt worden. En moeten ze ook wel zeker weten dat je echt serieus bent. En ze moeten weten dat ze echt iets van jou willen hebben, wat zij niet hebben, of wat ze kunnen leren van jou, wat ze zelf niet, ergens anders niet vandaan zouden kunnen halen. Maar je moet ook niet met je ogen knipperen. Dat is wat u dan bijvoorbeeld uit de tafeltennis meebrengt, wat u net zei. Van als je met ze in gesprek gaat. Als je van een Chinees wil winnen, dan moet je heel consequent spelen en heel erg veel zelfvertrouwen uitstralen. En dat moet je koppelen aan de acties die je op tafel legt. En dan moet je ze op hun punten waar ze zwak zijn, moet je ze helemaal vastzetten, net zolang tot ze wanhopig worden. Ja, zo simpel is het. Een soort pitbull terrier. Maar zeker wel. Zeg, als het over tafeltennis gaat, je mag eigenlijk nooit pingpong zeggen, behalve als het gaat over de pingpong-diplomatie, hè? Ja, nou, van mij mag je wel pingpong zeggen. Ja, dat mag zeggen, van hoor. U wel? Jawel, jawel. Oh, okay. Kijk, pingpong is een beetje omgekeerd snobisme. Mm-hmm. Zeg ik altijd. Ja, precies. Tegelijkertijd klapt u iedereen van de tafel af. Zoiets. Natuurlijk. Ja. Ja, dus jullie mogen het eigenlijk niet zeggen, maar ik dan wel, hè, zo eigenlijk. Maar als we het over pingpong-diplomatie, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Is dat een beetje nostalgie om het daar nog over te hebben? Of is het nog steeds, hè, want het was in de jaren 70... Ja, 1971. Mm-hmm. En dat is een heel verhaal. En ik heb ook de man die eigenlijk de ankerfiguur was van die pingpongdiplomatie, heb ik nog in Peking in een heel chic hotel geïnterviewd. Zhuang Zedong. En later heb ik nog in de pianozaak van zijn zoon heb ik nog een piano gekocht. Want zijn vrouw was dan de bekendste pianospeler van China. En hij was natuurlijk ook een held gewoon, hè? En zeker ook door die pingpongdiplomatie, maar ook natuurlijk door 4 wereldtitels op rij. En de pingpongdiplomatie kwam erop neer dat hij kreeg van Mao Zedong, en dat heeft hij mij verteld persoonlijk, de opdracht: jij, er komt een bus aan en die speler, Glenn Cohen heet hij, die gaat zijn eigen spelersbus missen. Die komt in de Chinese bus en dan ga jij dat sjaaltje geven. En dan staat het de volgende dag in alle kranten van de wereld. En er stond op de voorpagina van Time. En dat was allemaal geregisseerd. En daarna in de kielzog van het team wat toen net werd uitgenodigd, het Amerikaanse tafeltennisteam naar Peking. Mm-hmm. In het kielzog daarvan kwamen Mao Zedong en Nixon bij elkaar. En hebben ze de eerste betrekkingen. Over van alles gepraat worden. Ja. We hebben nog heel even. Zijn er nu ook weer van dat soort openingetjes mogelijk, toch? Sommigen zeggen je moet in gesprek blijven. Dat is misschien ook het beste, maar in Peking 2008 heeft het ook niet echt geholpen. Ja. Maar misschien beter toch wel. Oké, okay. Ik dank u wel. Bettine Vriesekoop was dat. Lammert, we zijn bijna aan het eind van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Ik heb goed nieuws voor onze baken in deze donkere dagen, Dolly Parton. Daar, want zij komt met een nieuw album en vandaag kwam de eerste single daarvan al uit. Big Dreams and Faded Jeans heet het. En het is precies wat wij deze vrijdagmiddag nodig hebben. Big dreams and faded jeans fit together like a team, always busting at the seams. Big dreams and faded jeans. Ja, heerlijk, hè? Ja, wij gaan hier nog even mee door. Absoluut. Oké, dankjewel. Dat was het. Check onze website eenvandaag.nl. Op televisie zijn onze collega's er om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag verder. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De dijken in Nederland gaan op de schop. Ze moeten hoger en veiliger. Maar voor de burger in de buurt... Als dit soort dingen worden geroepen, dan heeft het meteen effect voor je toekomstplannen, voor de waarde van je huis. Veiligheid mag ook weer niet te veel kosten. De veiligheid die moest zo goedkoop mogelijk worden gewaarborgd. Dat kun je in dat dorp zoals Arsen hier niet doen. Meepraten over hogere dijken tot op zekere hoogte. Waarom heb je een participatieproces als je eigenlijk het besluit al hebt genomen? Op NPO Radio 1. Ja. Empathie? Kennen ze niet. Zondagavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Claudia de Breij over haar boek Amalia.